Book 2 54 54 54 التسوق Bevásárlás Bevásárlás أريد أن أشتري هدية Szeretnék venni egy ajándékot Szeretnék venni egy ajándékot. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. De nem túl drágát. De nem túl drágát. ربما شنطة يد. Talán egy kézitáskát. Talán egy kézitáskát. أي لون تحب؟ Milyen színt szeretne? Milyen színt szeretne? Aszwad, bunni, aw abyad. Feketét, barnát vagy fehéret? Feketét, barnát vagy fehéret? Kabira, aw szagira. Egy nagyot vagy egy kicsit? Egy nagyot. Vagy egy kicsit? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Megszabad ezt néznem? Megszabad ezt néznem? هل هذه من جلد طبيعي؟ Bőrből van. Bőrből van. أو هل هي من جلد صناعي؟ Vagy műbőrből van. Vagy műbőrből van. من جلد طبيعي طبعا. Bőrből természetesen. Bőrből természetesen. هذه نوعية ممتازة. Ez egy különösen jó minőségű áru. Ez egy különösen jó minőségű áru. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. És a kézitáska ára valóban nagyon kedvező. És a kézitáska ára valóban nagyon kedvező. هذه تعجبني. Ez tetszik nekem. Ez tetszik nekem. سأخذها. Ezt veszem. Ezt veszem. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Esetleg visszacserélhetem ezt? Esetleg visszacserélhetem ezt? بالتأكيد. Magától értetődő. Magától értetődő. نغلفها كهدية. Becsomagoljuk, mint egy ajándék. Becsomagoljuk, mint egy ajándék. هناك الصندوق الدفع. A túloldalon van a pénztár. A túloldalon van a pénztár.